dokonać zmian. Jak mam to innym zaufać? Jak sobie nie mogę zaufać? Dobrze, że poduszki w butach, bo idę po trupach. Nieważne czy beton miejski, czy dywan w czerwieni. Ile byś nie dał im pensji? Niektórych nigdy nie zmienisz. Złotówka smakuje tu zawsze tak samo. Tak samo. Ale lepiej jak tobie tu wpada, a inni ją tracą. Tracą. Ludzie znają refreny, nie bardzo dekalo. Dekalo. Wybacz mamo, mamo, mamo. Wybacz mamo, mamo, mamo. Chcesz tutaj sprzedać? Farmazon czy Tania Greka? Plotek nie łykam, towaru nie tykam. Tego i tego mi nie potrzeba. Z tamtym i tamtym ty już nie gadam. Pierdolę tamtego gada. Kłamstwa słodkie są jak baklawa. Węże się wiją w swoich gniazdach. Czasem tutaj czujesz się jak w gnieździe węży. Tylko ja czy są, czy to jedyny ich plan? Czuję, że możemy z tym wszystkim zwyciężyć. Może najtrudniej samemu w sobie dokonać zmian. Czasem tutaj czujesz się jak w gnieździe węży. Tylko ja czy są, czy to jedyny ich plan? Czuję, że możemy z tym wszystkim zwyciężyć. Może najtrudniej samemu w sobie dokonać zmian. Mam dosyć tych przebiegłych węży mi. Ze zwykłych szarych ludzi drwin. Dosyć przy korycie świń. Mawiają ci, że to są wiadomości, a wygląda jak film. To nie komedia, nikt się nie śmiał, bo nie do śmiechu tym, co na nic ich nie stać. Kręci się łezka, pusto w portfelach. Notariusz ma pełne ręce roboty, ktoś kogoś znowu wyjebał. Coraz większa przepaść, coraz większy bunt. Zapamiętaj synę, każdy polityk to chuj. Coraz większa przepaść, coraz większy ból. Jak zdychać, to za coś więcej niż ten samochód, mieszkanie i pełny stół. Czasem tutaj czujesz się jak w gnieździe węży. Tylko ja czy są, czy to jedyny ich plan? Czuję, że możemy z tym wszystkim zwyciężyć. Może najtrudniej samemu w sobie dokonać zmian. Czasem tutaj czujesz się jak w gnieździe węży. Tylko ja czy są, czy to jedyny ich plan? Czuję, że możemy z tym wszystkim zwyciężyć. Może najtrudniej samemu w sobie dokonać zmian.